Book 2 45 De cette épaisse. De cette épaisse. Fi el cinema. No cinema. No cinema. نريد الذهاب إلى السينما. Duam të shkojmë në kinema. Duam të shkojmë në kinema. Eljom juarad film gjejed. Sot shfaqet një film i bukur. Sot shfaqet një film i bukur. El film gjedid të mamen. Filmi është krejt i ri. Filmi është krejt i ri. Ejne shubeket të dhekir? Ku është arka? Ku është arka? Hel me zel të gjed e mekin khelia? A ka vende të lira? A ka vende të lira? Bikem të dhekiret të khul? Sa kushtojnë biletat për të futur brenda? Sa kushtojnë biletat për të futur brenda? Meta jebda el ard? Kur fillon shfaqja? Kur fillon shfaqja? Kem jedum el film? Sa zjat filmi? Sa zjat filmi? Hel jumkin hajz të dhekir? A mund të rezervohen biletat? A mund të rezervohen bileta? Urid en ejlis fi el khalf. Dua të ulem mbrapa. Dua të ulem mbrapa. أريد أن أجلس في الأمام. دوا تأولم بارا. دوا تأولم بارا. أريد أن أجلس في الوسط. دوا تأولم نمس. دوا تأولم نمس. كان الفيلم مثيرا. Filmi ishte tërheqës. Filmi ishte tërheqës. Lem jekun el film mumillen. Filmi s'ishte i mërzitshëm. Filmi s'ishte i mërzitshëm. Lakin el kitab el ma'khudh anhu el film kana afdal. Por libri mbi filmin ishte më i mirë. Por libri mbi filmin ishte më i mirë. Kejfe kanet el musika? Si të duk muzika? Si të duk muzika? Kejfe kan el mumethilun? Si ishin aktorët? Si ishin aktorët? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ أكشت تيترا نا انجليشت؟ أكشت تيترا نا انجليشت؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية